اضافت کردن آدم آن زلت را به خیشتن که ربنا ظلمنا، و اضافت کردن ابلیس گناه خود را به خدا که به ما اغویتنی. کرد حق و کرد ما هر دو ببین، کرد ما را هست دان پیداست این. گر نباشد فعل خلقن در میان، پس مگو کس را چرا کردی چنان. خلق حق افعال ما را موجد است، فعل ما آثار خلق ایزد است. ناطقی یا حرف بیند یا غرض، کی شود یک دم محیط دو عرض. گر به معنی رفت شد غافل ز حرف، پیش و پس یک دم نبیند هیچ طرف. آن زمان که پیش بینی آن زمان، تو پس خود کی ببینی این بدان. چون محیط حرف و معنی نیست جان، چون بود جان خالق این هر دوان. حق محیط جمله آمد ای پسر، و ندارد کارش از کار دگر. گفت شیطان که به ما اغویتنی، کرد فعل خود نهان دیو دنی. گفت آدم که ظلمنا نفسنا، او ز فعل حق نبود غافل چما. در گناه او از ادب پنهانش کرد، زان گناه بر خود زدن او بر بخواهد. بعد توبه گفتش ای آدم، نه من آفریدم در تو آن جرم و مهن. نه که تقدیر و قضای من بودان، چون به وقت عذر کردی آن نهان. گفت ترسیدم ادب نگذاشتم، گفت من هم پاس آنت داشتم. هر که آرد حرمت او حرمت برد، هر که آرد قند لوزینه خورد. طیبات از بحر که لطیبین، یار را خوش کن مرنجان و ببین. یک مثال ای دل پی فرقی بیار، تا بدانی جبر را از اختیار. دست کان لرزان بود از ارتعاش، وان که دستی را تو لرزانی ز جاش. هر دو جنبش آفریده حق شناس، لیک نتوان کرد این با آن قیاس. زان پشیمانی که لرزانی دیش، مرتعش را کی پشیمان دیدیش. بحث عقل است این چقلان هیلگر، تا ضعیفی ره برد آنجا مگر. بحث عقلی گر در و مرجان بود، آن دگر باشد که بحث جان بود. بحث جانن در مقامی دیگر است، باده جان را قوامی دیگر است. آن زمان که بحث عقلی ساز بود، این عمر با بوالحکم همراز بود. چون عمر از عقل آمد سوی جان، بوالحکم بوجهل شد در حکم آن. سوی حس و سوی عقل او کامل است، گرچه خود نسبت به جان او جاهل است. بحث عقل و حس اثر دان یا سبب، بحث جانی یا عجب یا بلعجب. زوء جان آمد نمانده مستزی، لازم و ملزوم و نافی مقتضی. زان که بینایی که نورش بازغ است، از دلیل چون عصا بس فارغ است.